से कहते हैं, हे सुमुखी, मैं सर्वदा राम राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। राम नाम विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम।